به خیر کوچولو. به نام خدا، خدای آفتاب و مهتاب، خدای بچه های گل نازنین، عزیزای دلبندم، خوبین، خوشین، الهی شکر. راستی سوال، شما چند تا آرزو دارین؟ ها، دلتون میخواد که به همه اونا برسین؟ خب، امیدوارم، ولی قرار نیست ما هر چی رو دلمون خواست درست باشه و هر آرزویی که داشتیم بهش برسیم. ها، خیلی خوب، اینا رو گفتم که براتون بگم از یه مورچه کوچولو. مورچه کوچولویی که یه آرزوهایی داره. ها، دوست داریم؟ خیلی خوب، پس بشنوین قصه امشبو که اسمش هست مورچه کوچولو و آرزوهاش. توی حیات یه خونه قدیمی دو تا درخت بزرگ بود، دو تا درختی که هر کدوم توی باغچه بودن و از هم فاصله داشتن. چند تا مورچه نزدیک درخت این طرف حیات توی باغچه زندگی میکردن. مورچه کوچولوی قصه ما هر روز که از لونه بیرون میومد، همینطور با قصه درخت اون طرف حیات رو نگاه میکرد و آرزو میکرد یه روز از شاخه های اون بالا بره و بره نوک بلندترین شاخش، از اونجا همه جا رو تماشا کنه. اما نمیدونست چه جوری باید به آرزوش برسه. یه روز مورچه قصه‌مون به مامانش گفت: ای کاش می شد به باغچه اون طرف حیات می رفتم تا از درخت بزرگش بالا برم. آخه من فکر می کنم دنیا از اون طرف حیات خیلی قشنگ تره. مامانش آهی کشید و گفت: خیلی فکر خوبیه عزیزم، اما تا وقتی که این مرغ و خروس ها توی حیاتن نمی تونی از وسط حیات رد بشی و خودتو به اون درخت بلند برسونی. همین چند روز پیش که من از لونه کمی دور شده بودم، چیزی نمونده بود که غذای آقا خروسه بشم. مرسی کوچولو که ناامید شده بود، با ناراحتی مشغول پیدا کردن غذا شد. تا اینکه یه روز اتفاق جالبی افتاد. خوب گوش بدین بچه. اون روز خانم صاحب خونه با یه تناب بلند و یه سبد لباس اومد تو حیات. یه سر تنابو به درخت این طرف حیات بست، سر دیگر تناب رو به درخت اون طرف حیات. لباسها رو هم یکی یکی روی تناب پهن کرد و رفت. مورچه کوچولو که از لای برگ‌ها نگاه می‌کرد با خودش گفت: به به، چه راه خوبی، حالا میتونم خودمو به درخت اون طرف حیات برسونم. مورچه کوچولو خودشو به تناب رسوند و از روش شروع به حرکت کرد. بادم آروم میوزید و تناب و لباسها رو تکون میداد. مورچه کوچولو یه کمی جلو رفت. باد تند شد. تناب و لباسا رو شدیدتر تکون داد. مورچه کوچولو یه کمی بچه ها ترسیده بود، اما اون که هدفش رسیدن به چی بود؟ به اون درخت بلند بود، محکمتر به لباسا چسبید تا باد آروم بشه. یه کمی که جلو رفت راه تموم شد و مورچه کوچولو هم به آرزوش رسید. حالا چند روزه که مورچه ها پشت سر هم از بالای سر مرغ و خروسا راه میرن. دیدین بچه ها چه راهکار خوبی بود؟ وای عزیزای من، نمیدونید دنیا از بالای درخت اون طرف حیاط چقدر جالب و دیدنی بود. مرچه کوچولو حالا خیلی خوشحال بود که تونسته بود به آرزوش برسه. منم خوشحالم که مرچه کوچولو تونست به خواستش برسه. همه ما باید برای رسیدن به آرزوهامون سعی و تلاش بکنیم، مثل مورچه کوچولو. بله خوشحالیم که به خواستش رسید. شما هم حتما سعی بکنید و اگر مشکلی بود از بزرگترا کمک بخواید. حتما راهی پیدا میشه، یه راه منطقی و درست دیگه پیدا میشه که شما به خواسته هاتون برسید. عزیزای دلم، منم خیلی سعی میکنم که یه روزگاری بتونم همه شما رو در یه جا ببینم. وای چه روزی میشه، چه لحظه‌ای میشه. من همتون رو ببوسم، البته بعد از کرونا ها. کرونا بذارین بره بعدش. قربونتون برم، مراقب خودتون هستین دیگه. آفرین آفرین عزیزای دلبندم. خداحافظ تا فردا شب.